أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام کل کے موضوع سے جڑا ہوا ہے. گردوں کے امراض پر کل بھی ہم نے پروگرام کیا اور وہ پروگرام اتنا پسند کیا گیا کل کا کہ میرے پاس میرا خیال ہے کہ وقت نہیں تھا. اتنی کالز تھیں کہ میں پریشان تھا کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر گردوں کے امراض اور خاص طور پر کریٹینین اور ڈائلسس کے پیشنٹس اتنے پریشان تھے, اتنے پریشان ہیں کہ وہ کانٹیکٹ کرتے رہے اور بہت لوگوں سے میں نہیں بات کر سکا, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے. اتنا بڑے اسکیل میں اتنی کالز لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ گردوں کے جو دوسرے امراض ہوتے ہیں, جس میں خاص طور پہ گردوں کی پتھری, یہ بہت کامن چیز ہے اور اس میں عموماً ہماری غذائی بے احتیاطیاں بھی شامل ہیں, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گردوں میں پتھری جو ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے. عموماً یورک ایسڈ کا آپ نے نام بہت سنا ہوگا, آپ نے آکسیلیٹ کا نام سنا ہوگا, آپ نے فاسفیٹ کا نام سنا ہوگا, اور اسی طریقے سے ہیموگلوبین کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یوریا پہ اور کریٹینین پہ ہم نے کل بات کر لی تھی, لیکن آج ان پتھری کی جو اقسام ہیں ان پر بات کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی اس چیز میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم موسم کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے یا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی سردی کے موسم میں, اگر آپ دسمبر کے اوائل سے لے کے اور فروری کے آخر تک آپ دیکھیں تو اس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, کیونکہ موسم کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اور گردوں کے جو بھی اسپتال ہیں ان میں زیادہ تر مریضوں کا رش لگ جاتا ہے کہ وہ لوگ پانی کم پیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ پانی کا استعمال زبردستی کرنا چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 6 گلاس پانی تو لازمی لینا چاہیے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے, جو پتھری کی وجہ ہوتی ہے, اس میں آپ ایسی چیزوں کا استعمال, خاص طور پہ جو کولڈ ڈرنک کا جو ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, یہ کئی دفعہ میں تو بہت ہی معمولی سا آدمی ہوں, چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, بڑے بڑے حکما نے اس بارے میں کہا کہ خدا را اپنی صحت کے لیے ان کولڈ ڈرنکس سے اجتناب کیجئے, اور یہ آپ کے جو اس میں گیس ہوتی ہے, اس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کیمیکلی کہ وہ آپ کے گردوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا ہے, پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم بہت زیادہ بھنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, لال مرچی کا استعمال کرتے ہیں, ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جس سے عموماً آکسیلیٹ کی پتھری جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے. اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ جو ہیموگلوبین عموماً پیشاب میں آنا شروع ہو جاتا ہے, خون کے ذرات آنے شروع ہوتے ہیں, اس کی وجوہات بھی ایک لمبی بات ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کے لیے دو چیزیں بڑی عمدہ ہیں. یہ پہلا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں آگ کا جو پودا ہوتا ہے جس میں دودھ نکلتا ہے, اس کے سوکھے پتے عموماً ہائی وے کی طرف یا ایسے جنگل وغیرہ میں, پہاڑی علاقوں میں, جو بھی جگہ آپ دیکھیں وہاں پہ یہ پودے ہوتے ہیں اور اس میں گرے کلر کا پھول سا ہوتا ہے, تو اس کے سوکھے پتے جو ہے تقریباً اس کے آدھا پتہ جو ہے اگر آپ سوکھا ہوا لیں تو یہ آدھا گرام یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 2 چٹکی کے قریب بنتا ہے. یہ اگر آپ تھوڑے سے آدھی پیالی پانی کے ساتھ یا 1 گلاس پانی کے ساتھ اس کو دن میں 1 دفعہ لیں تو اس سے کافی بہتری آتی ہے اور اس میں باقاعدہ کمی آ جاتی ہے کہ جو ہیموگلوبین آتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سونٹ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ سونٹ اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے جسے ہم ادرک کہتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے سونٹ کا استعمال کرنا ہے کہ جو ہیموگلوبین زیادہ مقدار میں آ رہا ہے تو آپ سونٹ तकरीबन 1 ग्राम के करीब या 2 ग्राम, छोटे बच्चे हों तो आधा ग्राम भी दे सकते हैं, तो ये आप लें तो ये बहुत उम्दा चीज़ हो जाती है। इसी तरीके से फास्फेट की जो अमूमन जो पथरी का प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ हो जाता है उनके लिए बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा आसान सा नुस्खा है कि जो बड़ी इलायची जिसे हम काली इलायची कहते हैं ये आप इसका पाउडर कर लीजिए, और वो पाउडर जो है आप 1 ग्राम के करीब सुबह और 1 ग्राम शाम के करीब, यानी कि मगरिब से पहले अगर आप लेंगे तो काली इलायची का पाउडर 1 ग्राम आपको लेना है। इसी तरीके से गुर्दों के पथरी की जब शिकायत होती है वो खारिज नहीं होती, छोटे छोटे रीग जिसे कहते हैं, रेत जिसे कहते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे बड़ा दर्द करती है, इतनी तकलीफ़ वो देती है कि वो गुर्दों के अंदरूनी जो साख्त होती है उसमें फंस जाते हैं। तो उसमें क्योंकि गुर्दा बेसिकली हमारे जिस्म का धोबी है, वो हर किस्म कि जो भी चीज़ें होती हैं केमिकल्स होते हैं उनको रिफ़ाइन करके और फिर आगे जो है खून को रवाना करता है, तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ बच जाती है उसमें ये जो बारीक बारीक रेत होते हैं जिसे हम स्टोन कहते हैं, किडनी स्टोन आप कह लीजिए, तो इसके लिए जो बड़ी उम्दा नुस्खा है और इसमें देखा गया कि काफ़ी लोग ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, ये नुस्खा भी आपके सामने कार्ड लगेगा। तो इसमें आप देखें सबसे पहली चीज़ जो है वो कुल्थी दाना है, कुल्थी दाना या कुल्थी दाल एक काले रंग के दाने होते हैं, कुल्थी दाना आपको लेना है। खरबूजे के छिलके सूखे हर जगह पे जहाँ पे पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं, नाखूना भी पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, ये 3 चीज़ें तो आपको लेनी है पंसारी की दुकान से, 50-50 ग्राम, यानी कि हर चीज़ 50 ग्राम हो। और चौथी चीज़ बहुत उम्दा है और इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलते हैं, वो होता है भुट्टा जो होता है जिसे हम कॉर्न कहते हैं, इसको जब छील ऊपर की तरफ उसके टॉप पे बाल होते हैं वो बालों को निकाल के और फेंक दिया जाता है और वो फजूल से ठेलों में पड़े रहते हैं, तो वो बाल बहुत उम्दा रहते हैं, वो भी आपको 50 ग्राम, इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ये आप 50 ग्राम लीजिए और उसके बाद इसको पानी में बाकायदा 1 लीटर के अंदर ये आप डाल दीजिए, और डालने के बाद उबालें अच्छी तरह, पानी आधा रह जाए तो ये पानी पी लें। और दूसरी तरतीब जो है वो ये है कि रात को इसको किसी कटोरे में भिगा दीजिए और सुबह उबाल कर छान कर ये आधा लीटर पानी जब रह जाए 1 लीटर वाला, तो फिर ये 2 दिन 1 दिन के अंदर अंदर इसको आधी आधी प्याली करके पीते रहिए, तो इससे आप देखेंगे बाकायदा दर्द भी कम होता है और इससे जो है पथरी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अगर छोटी होगी तो वो टूट कर जो है आ जाएगी। इसी तरीके से एक और नुस्खा आपके सामने पेश खिदमत है कि इसमें मूली आपको लेना है, मूली का मौसम अभी तक तो है, तो मूली आपको इसको जिस तरीके से सेब का जूस निकालने की जो मशीन होती है वो उसमें इसका जूस निकालना है, मूली का जूस और खीरे का जूस दोनों को आधा आधा गिलास लेना है, और 1 गिलास जब हो जाए तो इसे दिन में 2 मरतबा पीना है और दोनों वक्त ताज़ा निकालना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको इस तरीके से निकाल के आप पी लीजिए, तो इससे जो आप देखेंगे कि बाकायदा गुर्दों में जो बोझ हो जाता है वो बहुत उम्दा चीज़ है कि इसका इस्तेमाल आप करें। इसी तरीके से एक और नुस्खा जो कि बड़ी आम चीज़ है, बहुत से लोगों को जो है पेशाब में जलन होती है, पथरी की जो मरीज़ होते हैं अमूमन वो बड़े तंग रहते हैं कि क्वांटिटी यूरिन की जो है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिसमें दूध आधा गिलास लेना है, पानी आधा गिलास लेना है, और छोटी इलायची का 1 अदद जो है उसको बारीक करके उसके अंदर के जो दाने होते हैं, हरी इलायची जो होती है वो पाउडर इसमें अच्छी तरीके से मिला लिया जाए, चीनी नमक वगैरह इसमें ना मिलाइए, सिर्फ छोटी इलायची के जो दाने होते हैं वो आप इसको इस्तेमाल करें कि ये आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी, ये बहुत उम्दा हो जाता है कि आप 1 गिलास सुबह पीजिए, आधा 1 गिलास शाम को पीजिए, यानी कि 50% पानी 50% जो है वो दूध जो है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कोशिश ये करना है कि गाय का दूध अगर दस्तियाब हो जाए तो बड़ा उम्दा है। और गुर्दे के वो मरीज़ जो कि कल भी हमने कलौंजी वाला नुस्खा दिया और अरके गुलाब से आतिशा के, उनके लिए भी ये है कि अगर आपको ऊँटनी का दूध दस्तियाब होता है और जिसे पता हो कि ये ऊँटनी का दूध ही है और इसको इंजेक्शन नहीं लगाया हो, तो वो ऊँटनी का दूध जो है वो डायलिसिस के मरीज़ भी ले सकते हैं, क्रेटिनिन के मरीज़ और गुर्दे के मरीज़ भी अगर ऊँटनी का दूध, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और इसके बारे में बाकायदा तिब नबवी के अंदर मौजूद है कि बहुत शदीद दर्द भी हो और बहुत शदीद अगर आपको गुर्दे के मामलात हो तो इसमें ये बड़ा उम्दा चीज़ और बड़ी उम्दा दवा होती है। जौ के बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कलाए गुर्दा में जो इसका मरकज़ होता है उस जगह का जो दर्द भी कम हो जाता है और बाकायदा अंदर से ये इस तरीके से गुर्दे को साफ़ करता है, अंदर उसकी गलाजत को साफ़ करता है जैसे साबुन से आप चेहरे को धोते हैं, वो जौ का पानी है। आबे जौ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जौ जो है वो चेहरे को भी निखारता है, गुर्दों को भी साफ़ करता है और पेट की सफाई के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि हम अपने मामलात में अगर जौ का पानी इस्तेमाल करें। और रोहू मछली के सर में एक पत्थर होता है तो वो उसका एक मखसूस नाम है, लेकिन ये कि अगर आप मछली वाले से कहें कि रोहू मछली के सर में जो सफ़ेद पत्थर निकलते हैं वो अगर आप जमा कर लें और जब भी गुर्दे का दर्द हो तो वो 3-4 पत्थर लेके पानी में अच्छी तरीके से उबालिए, उबालने के बाद वो पानी पीते ही दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ, मिसेज शहवार। जी फरमाइए। हकीम साहब मुझे ना गठिया का मर्ज है और बहुत शदीद किस्म का पेन होता है। अच्छा अच्छा ठीक। हाथ पाँव में, हाथ पाँव के मुझे सूज भी जाती है और मतलब बहुत गर्दन के पीछे भी दर्द होता है जिसकी वजह से ना कांधों में भी दर्द आ जाता है, कांधों और हाथों में दर्द आ जाता है। अच्छा अच्छा तो आपकी उम्र कितनी शहवार? 38 साल। ठीक है, मैंने आपका नाम भी लिख लिया और आपका जवाब भी हम देते हैं। आप पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं अब्दुल वाहिद कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर अकीम साहब, मेरा वजन है 100 किलो, मेरी 2 महीने बाद शादी थी। हाँ तो मुझे 20 किलो तक गिराना था, 80 तक लाना था। अगर आप कोई अच्छे से टिप्स बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे 2 मसले हैं। जी फरमाइए, कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से ये तो बताइए। नहीं बोल रही हूँ, कलवा मियां वाले से। अच्छा ठीक है, फरमाइए। मेरे कहने से कान की आवाज खत्म नहीं हो रही बिल्कुल, सुनाई कम देता है। हाँ मेरे कान की आवाज खत्म नहीं हो रही। अच्छा क्या घंटियां बजती हैं, क्या होता है? काफी तकलीफ है, तीसरा महीना है बिल्कुल नहीं खत्म हो रही और मेरे में सांसें की तकलीफ है, जलन भी बहुत है। अच्छा ठीक है। चलने में तकलीफ होती, बैठने में तकलीफ होती, जलन है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि सोजन है, सोजन खत्म नहीं हो रही। ठीक ठीक ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। जी हम पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है, कहाँ से? आप की आवाज नहीं आ रही। जी मैं जिला बखर से बोल रही हूँ। मेरा बेटा 7 साल का, वो चलता नहीं है, जो पैदा हुआ था रोया था, इसलिए पूछना चाहती हूँ। बातें भी नहीं करता, ना बैठता ना चलता है। अच्छा। चले ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे बच्चे के बारे में पूछना है। जी जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आजाद कश्मीर से इस्मिता बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है जनाब, आजाद कश्मीर से कॉल है, गले का टॉन्सिल बच्चे के हैं। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं रुमा हक बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से ठीक है, फरमाइए। मेरे हस्बैंड को शुगर का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो जाता है, टांगों में भी दर्द होता है उनके। अच्छा शुगर कितनी रहती है? शुगर कभी तो 350 तक होती है, कभी कभार 550 तक भी हो जाती है। तो क्या दवा ले रहे हैं अभी तक? डॉक्टर ने मेडिसिन लिखकर दी थी, वो मेडिसिन लेते हैं रोजाना। अगर नहीं लेते दो तीन दिन तक नागा कर लेते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो नागा क्यों करते हैं? सिट्राक्लोमेट मेडिसिन। नहीं नहीं मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, नागा क्यों करते हैं दवा का? नागा ना करें, वो जो दवाएं खा रहे हैं खाइए, बाकी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं बहालपुर से बोल रहा हूँ जी, अता मोहम्मद। जी अता मोहम्मद साहब सवाल बताइए। मैं क्रॉनिक पेशेंट हूँ कब्ज का, और मैं हार्ट पेशेंट भी साथ हूँ। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, अता साहब पावलपुर से थे, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। लाइनें ड्रॉप हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आवाज़ नहीं आ पाती। हमारे पास पावलपुर से मिसेस शहवार साहिबा का पहला टेलीफोन था, और इन्होंने बताया कि गठिया जो है इसका, इनको मर्ज़ है, और उमूमन इसे हम गाउट भी कहते हैं, गठिया भी कहते हैं। इसके लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है कि इंजीर का इस्तेमाल किया जाए, और 5 इंजीर सुबह और 2 इंजीर रात को ये आप लेनी है, 7 इंजीर पूरे दिन में आपको लेनी है। और इसका अंदाज़ा ये होगा कि इसको पानी में गर्म कर लीजिए या दूध में इसको अच्छी तरह गर्म करके खाइए, और दवा के तौर पे मूसली सफ़ेद ले लें, असगर नागोरी ले लें, सूरनजान शीरी ले लें, और सौंठ, 4 चीज़ें हैं। इनको आप हम वज़न ले लें 100-100 ग्राम, और इसको 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम इस पाउडर को पानी के साथ लें। दूसरी कॉल, अच्छा हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते में 3 दफा हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, शगुफ्ता। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरे 3 साल से डायलिसिस हो रहे हैं, हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं। ठीक है। और शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो उसके लिए मैं आपसे तफसील से बात करना चाह रही थी। एक तो आपने वो जो अर्के गुलाब वाला काल बोला था वो मुझे समझ नहीं आई जी, और आप लाहौर कब आते हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरे इससे अगले वाला जो सेगमेंट होगा इससे मेरा टेलीफोन नंबर आएगा, वो आप गौर से नोट कर लीजिएगा, और तफसील आपको बता दिया जाएगा कि इस हफ्ते इस महीने में कब कब होगा, जो भी मामलात हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी आप के डायलिसिस हफ्ते में 2 दफ़ा हो रहे हैं? 3 दफ़ा जी, 3 दफ़ा। अच्छा 3 दफ़ा हो रहे हैं जी। अच्छा उम्र कितनी शगुफ्ता साहब आपकी? जी 63। 63 ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से? हेलो जी कौन साहब भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। अब्दुल गफ्फार मेरा नाम है जनाब। जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? कराची मलीर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए सवाल। सवाल ये कि मेरे घुटनों का जो दर्द है ना जी जी, वो दवाइयाँ लेते रहे तो ठीक रहता है। ठीक, दवाइयाँ छोड़ दें तो बस वो फिर वही अपने पोजिशन में आ जाता है। अच्छा। और वही जो ये पीठ का जो नीचे का हिस्सा, यानी कमर का हिस्सा कहते हैं, तो यहाँ जो है ना ये दर्द फिर ये और ये पैरों का दर्द जैसे कह रहे हैं घुटने का, अच्छा। ये दर्द जो है ना वो जान नहीं छोड़ रहा है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और कोई बात आप करना चाहते हैं? बस फिलहाल तो यही है, अल्लाह महफूज। ओके सर, ओके ओके। अब्दुल वाही साहब, मेरे ख़्याल से आज इनका दूसरी बार फ़ोन था, और कल मैंने बाकायदा आपको नुस्खा भी दिया था कि आप वो नुस्खा कीजिए, मेरे ख़्याल से आप सुन नहीं सके। मैं दोबारा बता देता हूँ कि उसमें बरगे सदाब था, उसमें सफ़ेद ज़ीरा था, उस पर सौंठ थी, और चौथी चीज़ जो थी उसमें आप ले लें वो जहन में भी आ जाएगा। तो ये चार चीज़ें मैंने कल बताई थी कि उनको हम वज़न ले लिया जाए और उसको पिसवा लीजिए, और एक एक चाय का चमचा सुबह शाम, तुरबत सफ़ेद चौथी चीज़ थी, तुरबत सफ़ेद ये आप उसमें ऐड कर लें। सौंठ है, तुरबत सफ़ेद है, सफ़ेद ज़ीरा है, और बरगे सदा, ये चार चीज़ें हो गई। इन चार चीज़ों को 100-100 ग्राम लेके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए। हर किस्म के वज़न के लिए, वर्म के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए, और परहेज़ में आप जो है चिकनी चीज़ें और ये तमाम चीज़ें बंद कर दें। यहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी कहाँ से? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आप अपनी टीवी का आवाज़ जो है वो बंद कर दीजिए। मेरी आवाज बंद है आप? डॉक्टर साहब मेरे ना चेहरे के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, उम्र बता दीजिए फातिमा। मेरी उम्र 15 साल है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी जी किम साहब, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, मिसेज अकबर। जी फरमाइए। जी मेरा बेटा है, उसकी उम्र 18 साल होने वाली है। अच्छा। वो ना वो कुछ लफ्जों पे ना अटकता है, जैसे अलफ हो गया, ऐन हो गया, बड़ा जोर लगा के बोलता है वो। अच्छा अच्छा। तो इस तरह वो बात भी नहीं किसी से ना ज्यादा फ्रेंकली कर सकता, तो इसको ये मसला है, ये बता दें काइंडली। तो अभी जो जबान के नीचे का तार वगैरह आपने चेक करवा लिया था डॉक्टर से, वो ठीक है? नहीं वो नहीं चेक करवाया। अच्छा, पहले ठीक था, ये कुछ अरसे से इसको ऐसे हो रहा है। अच्छा अच्छा, पहले ठीक था? पहले ठीक था, पहले ठीक। ओके जी, मैं जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं मोहम्मद आरी बात कर रहा हूँ, नवाबशाह से। जी फरमाइए सर। वो पीछे में पत्री है वाइफ के जो ना, उसके लिए तो बताते जो ना हकीम साहब। कितनी उम्र है? तकरीबन 35 साल होगी, 34 या 35। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। आप बस कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। अच्छी बच्ची है, पहले सब नाम वगैरह बता दिया है, सवाल बताओ बेटा। सवाल ये है कि ना मुझे ना काफी 6-7 साल से ना डिप्रेशन का शिकार थी मैं, तो मैं मेडिसिन वगैरह खा रही थी, गोलियां वगैरह, तो तब तो मैं सही हो गई थी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब अंदर से ना वहम नहीं निकल रहा मेरे अंदर से। अच्छा। ये वहम है, तो मैं सुकून की गोलियां, कभी नींद की गोली खा के सोती हूँ, लेकिन ये खौफ सा रहता है कि कहीं ना मुझे आदत ना बन जाए। बल्कि आधी तो हो गई हूँ, मेरी उम्र 36 साल है तकरीबन। मैरिड और अनमैरिड? मैरिड हूँ, 4 बच्चे भी हैं। अच्छा, लेकिन ये गोली खाती हूँ मैं नींद की ना, तो मैं चाह रही हूँ मेरी छूट जाए कुछ, आप ऐसा नुस्खा बता दीजिए। आपका रोजाना मैं प्रोग्राम देखती हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हम अपना एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, कॉल इसलिए भी मिलाई है, मुझे इतने अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा। चलें जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको। आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना मोटापे के लिए पूछना था, मैं माशाल्लाह शादी के बाद ना काफी मोटी हो गई, पहले 60 था 80 किलो वजन हो गया। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, इकरा बात कर रही हूँ। इकरा, चले ठीक है। उम्र कितनी है बेटी? मेरी 27 साल है। 27। हाँ जी। मैरिड हो? हाँ जी, एक बेटी भी है। अच्छा ठीक है बेटा, बताते हैं आपको। جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مظفرگڑھ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام فرزانہ ہے. میری عمر 38 سال ہے. اور مجھے نا گردے کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے گردے کا جی؟ ہاں گردے میں نا پہلے تو 2-3 سال سے مسئلہ تھا. وہ پروٹین اب ضائع ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹر بلقیس ہے, اس نے نا نسخہ بتایا تھا, کلتھی اور زیرا اور باسپا. وہ اس میرے منہ میں اور پیروں پہ ورم آ جاتی ہے. پھر وہ میں نے نسخہ کیا ہے, اس سے مجھے فرق ہوا ہے, ورم کم ہو گئی ہے. جی لیکن اب ختم نہیں ہو رہی. اب میں نے جا کے ٹیسٹ کرایا ہے, پھر انہوں نے کہا ہے اب آپ کا اور مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن پروٹین ابھی بھی جاری طے ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آپ کو نا سوزش منہ پہ اور پاؤں پہ ہاتھوں پہ تھوڑی تھوڑی ورم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, وہاں پہ ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں مسز زاہد بول رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ نا میرے نا پتے میں پتھری ہے اور نا میں الٹرا ساؤنڈ کروایا. الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال یہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے پتھری آپ کو, آپ پلیز مجھے کوئی ایسا حل بتا دیں کہ یہ پتھری ختم ہو جائے. عمر کتنی بیٹی؟ میری 27 ہے. بچے ہیں؟ جی. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم بتاتے ہیں آپ کو. ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے جناب؟ جی بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے بلال صاحب. جی فرمائیے. دراصل آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب ہیں نا, ان کے گھوڑوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں. ٹھیک. وہ جب دوائی کھاتے ہیں تو چلتے ہیں, اگر دوائی ان کی چینج بھی کریں تو چلانے جیسا, ویسے بھی ان کے گھوڑوں میں جو ہڈیاں وہ ہوتی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں سامنے سانیا ٹچ ہو گئی. اچھا ان کو شوگر وغیرہ تو نہیں صاحب؟ جی نہیں ان کے کچھ بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. آپ کے سوالات کے جوابات حاضر خدمت ہیں. میاں والی سے انہوں نے بتایا کہ کان میں ان کے عموماً سیٹیوں کی آواز, اور اس کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ تین قسم کے معاملات ہوتے ہیں, سائنسائٹس, رائنائٹس اور ٹائناٹائٹس. جو ہے تین چیزیں جس میں ٹائناٹائٹس جو ہوتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اس کی کاز کے اندر جو بڑی کاز تو نزلہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ مین کاز جو ہے وہ دماغ کی کمزوری ہوتا ہے. یعنی کہ جب دماغ کمزور ہونے لگتا ہے تو کانوں میں سیٹیوں کی آواز آنے لگتی ہے. اس کے لیے آپ چنے لے لیں, بھنے ہوئے چنے 250 گرام, دکنی مرچ 25 گرام اور مصری 250 گرام. تو یعنی کہ اس کو آپ بنا کے رکھ لیجیے, تقریباً 2 ٹیبل اسپون یعنی کہ 10 گرام صبح پانی کے ساتھ لے لیں, عصر کے ٹائم پہ 2 ٹیبل اسپون یعنی کہ 10 گرام کے قریب پانی سے لے لیجیے, اور اسی طریقے سے خمیر سادہ جو ہے گاؤ زبان سادہ وہ آپ استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی. دوسرا سوال آپ نے پیشاب کی جلن کے لیے کیا تھا, اس کے لیے دھنیا لے لیجیے آپ. ثابت دھنیا 100 گرام توے میں بھون لیجیے, اور اس میں ہم وزن مصری پیس لیجیے 100 گرام, اور یہ ایک ایک چمچہ شربت بزوری کے ساتھ لیجیے, 2 دن میں بہتری آ جاتی ہے. بکھر سے ہمارے پاس کال تھی. اسپیشل چائلڈ ہیں یہ اور 7 سال کے ہیں. اس کے لیے تو ظاہری بات ہے پوری ہسٹری چاہیے. ابھی کچھ دیر میں میرے نمبرس اسکرین پہ آئیں گے, آپ نمبر لے لیجیے گا اور تفصیل بتائیے. ابھی فی الحال خمیر گاؤ زبان اوت سلیب والا, یعنی اوت سلیب ایک جڑی بوٹی کا نام ہے, وہ اس میں موجود ہوتا ہے, یا پھر جو اور دوائیں دینی ہوں گی میں آپ کو فون پر بتا دوں گا. آزاد کشمیر سے انہوں نے بتایا کہ گلے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. گلے کا مسئلہ بہت اہم آج کل ہو گیا ہے, ٹونسلز کا مسئلہ ہو گیا. میرے پاس کل ایک پیشنٹ آیا تھا, وہ عجیب معاملات ہوئے, ویسے تو ایسی چیزیں میں نے دیکھی, لیکن ان کا یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میں بتا رہا ہوں कि ये जो आप लोग डंप उठाते हैं, ये जो वर्जिश वगैरह जिम के अंदर करते हैं, तो वो ऐसा उस बच्चे ने उठाया कि जब उसने उठाया तो पीछे की नसें खिंची और इस जगह पे नसें खींच के ये जगह जो है बिल्कुल ढीली हो गई। अब वो उसको मम्स की तरफ लेके जाएं, टॉन्सिल्स की तरफ ले जाएं। कई पेशेंट्स इत्तेफाक से जब ये चीज़ खुली तो पता ही चला कि वो बता नहीं पाते कि हम वर्जिश कर रहे हैं। तो जब भी आप वर्जिश किसी जिम में करो, आप इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन पे चलें। अपनी मर्जी से ज़्यादा वज़न उठाना और ऐसी चीज़ें करना कि जिससे ये थाइस बनाने के लिए पीछे की जो रगें जो है ना वो हो जाती हैं, वो बड़े तकलीफ दे चीज़ होती है और उसके लिए बड़ा लंबा इलाज करना पड़ता है, ख़ासतौर पर सिकाई करनी पड़ती है। एनीवे, इसमें जो असल चीज़ जो है वो टॉन्सिल्स के बारे में बता दूँ कि टॉन्सिल्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है कुस्तशीनी है, तिब्बे नबवी की बेहतरीन दवा है। 50 ग्राम ले लें काकर सिंगी, 50 ग्राम दोनों को हम वज़न मिला के शहद में डाल के इस्तेमाल करें। काला शहद पुराना अगर हो तो बहुत उम्दा है। इसी तरीके से रीठे का छिलका, एक रीठे का छिलका ले लीजिए और अमलतास की फली का अंदर का गूदा तकरीबन 5 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को एक गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल के छान कर इसमें ज़रा सा दूध और एक चुटकी नमक मिला के इससे गरारे कीजिए, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला टॉन्सिल्स के मामला ठीक हो जाते हैं। और बाकायदा इसमें ये होता है कि अंदर से जो पीप वगैरह होती है वो भी निकलने लगती है। अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि गरारे से एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पीप निकलने लगती है, तो उसके लिए फिर हल्दी घर पे मौजूद होती है। अगर ऐसा हो तो फौरन हल्दी के गरारे कर लें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैसलाबाद से शुगर के मुतालिक इन्होंने सवाल किया। देखिए, अरके गुलाब के बारे में मैंने कल बताया था। अरके गुलाब से आतिशा ले लीजिए, आधी प्याली आप सुबह आधी प्याली पानी मिलाकर उसमें आधी प्याली अरके गुलाब से आतिशा और आधी प्याली पानी, इन दोनों को तकरीबन एक गिलास बन जाएगा। और उसके बाद आप इसमें तुख में जामन एक दवा बना लीजिए, तुख में जामन 100 ग्राम, चरायता नेपाली 100 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें आपने अलसी लेनी है 100 ग्राम और मेथी दाना 100 ग्राम। जामन आप ले लें और चरायता नेपाली, अलसी और मेथी दाना, चारों चीज़ें 100-100 ग्राम हम वज़न करिए और 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम पानी में घोल के पी लें और उसके ऊपर से अरके गुलाब पी लें। आप देखेंगे इंशाल्लाह 11-12 दिन के अंदर शुगर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी, कंट्रोल होना शुरू होगी। अता साहब बावलपुर से इन्होंने कब्ज़ के मुतालिक बताया कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, इसके लिए जो है दवा लिख लीजिए। जुलापा के नाम से एक जड़ी बूटी है, आप बाज़ार से ले लीजिए। जुलापा आप ले लें तकरीबन 1 ग्राम, आप चाहें तो उसको ज़्यादा ले लें, लेकिन मैं सिर्फ एक वक्त की खुराक बताऊंगा। जुलापा 1 ग्राम, गुलाब की सूखी पत्तियां 5 ग्राम, सना मक्की 5 ग्राम और गुड़ 5 ग्राम। आपने करना ये है कि इन सब को पीस लीजिए और पीसने के बाद जो है इसको हम वज़न रखें और 1 टेबल स्पून गर्म पानी के साथ रात को लेंगे तो इंशाल्लाह पुराने से पुरानी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। जुलापा 1 ग्राम, गुलाब की पत्ती 5 ग्राम, सना मक्की 5 ग्राम, गुड़ 5 ग्राम। लाहौर से शगुफ्ता साहिबा ने मुझसे सवाल किया और आपने बताया कि हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस की तरफ आप हैं। इसमें यह है कि ऊँटनी का दूध का इस्तेमाल जो है वो आप आधी आधी प्याली कीजिए और इसी तरीके से इस मेरा जो कल का प्रोग्राम था, मेरा आज का भी प्रोग्राम जो है इसमें स्लाइट अगर मेरे कंट्रोल रूम सुन रहा है तो वो आप जो है वो कार्ड देख लीजिए जिसमें कुल्थी दाना है, तो आप जो है इसको लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर शकील बात कर रहा हूँ। जनाब अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम देख रहा था भाई, बड़ा अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम आप कर रहे होते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेटिव मतलब प्रोग्राम है। और अब मैं देखता हूँ कि अब दुनिया जो है ना मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर्बल की तरफ जाती जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दवाओं का एक ओरिजिन तो जो है वो जड़ी बूटियां भी हैं। और आप बड़ी अच्छी मतलब मालूमात फराहम कर रहे होते, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस गुजरा था कि मेरे एक दोस्त थे, उनके गुर्दों में जो है क्रिएटिनिन उनका बढ़ गया था। जी, अब तमाम लोगों ने जवाब दे दिया था, तो एक हकीम साहब ने जो है वो कलौंजी का इस्तेमाल बताया था। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी मतलब ये जरूर हाईलाइट करें, लोगों को बताएं, ताकि अगर किसी का फायदा हो सकता है तो वो जरूर हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और तरक्की दे और प्रोग्राम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला डॉक्टर साहब, जजाकल्ला। डॉक्टर साहब की कॉल हमारे लिए हौसला अफजा होती है और जो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने सुना कि हमने कल कलौंजी के बारे में बताया कि डायलिसिस, और एक डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की कि डायलिसिस के लिए कलौंजी वाला नुस्खा जो हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं, तो वो बड़ा उम्दा है। अभी मेरी बहन जो लाहौर में, उनको भी मैंने यही कहा कि आप जो है ये कलौंजी वाला नुस्खा कीजिए और दूसरे जो नुस्खे आए हैं। इसी तरीके से अब्दुल गफ्फार साहब कराची से थे, इन्होंने बताया कि घुटने में इनके वालिद साहब हैं या इनको दर्द है, इसके लिए आप नुस्खा लिख लीजिए, सिर्फ तीन चीज़ें हैं, अलसी ले लें आप, मेथी दाना ले लें, गोंद कतीरा और कमरकस, ये चार चीज़ें ले लें, चारों को 100-100 ग्राम लेके पिसवा लीजिए, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आप इसको लीजिए। फातिमा साहिबा पिंडी से इन्होंने बताया कि चेहरे का रंग इनका ख़राब हो रहा है या जो भी मामलात इन्होंने बताया, उसके लिए जौ का आटा ले लें, उसमें हल्दी मिलाएं, तकरीबन जौ का आटा 100 ग्राम, हब्बुल रिशात 100 ग्राम और हल्दी 25 ग्राम, इन सबको पहले से तैयार कर लीजिए और इसको अरके गुलाब में मिला के अपने चेहरे पे 2 घंटे तक अप्लाई कीजिए, इससे बेहतर हो जाएगा। पिंडी से मिसेस अकबर, इन्होंने बताया कि इनका बच्चा जो है हकलाता है, और हकलाने का जो मामला है उसमें ज़ाहरी बात है कि चूँकि इसकी उम्र अब ऐसी है 18 साल कि वो जवानी की तरफ आ गया, तो ये बाद में हुआ है, तो इसको बाद बच्चों को एहसास कमतरी की वजह से बाद बच्चों को हम ज़बरदस्ती पढ़ाई की तरफ करते हैं कि तुम्हें कॉमर्स नहीं, साइंस पढ़ना है, फलाना करना है, तो इससे बच्चा ज़हनी तौर पे ऐसा हो जाता है। इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप आकर करहा बाज़ार से मंगवाइए, और आकर करहा जो है तकरीबन 1 ग्राम के करीब जो है वो 2 टेबल स्पून में मिला के वो पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सा शहद वो चाटे, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से इंशाल्लाह मामला ठीक होंगे, और दिमाग की ज़ोफ़ दिमाग के लिए जो दवाएं हैं वो आप ज़रूर लीजिए, या मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको दवाएं ज़ोफ़ दिमाग की बता दूंगा। मोहम्मद आरिफ साहब नवाबशाह से, पित्ते में पथरी, आज मेरे पास 3 सवाल हैं, यानी कि एक तो पित्ते में पथरी के मुतालिक ये सवाल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, और उसकी वजह ये थी कि मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, एक तो ये मोहम्मद आरिफ साहब ने बताया, और उसके बाद हमारे पास एक और ख़ातून थी मिसेस जाहिद लाहौर से, और एक और ख़ातून थी जो शुरू में थी, उनका 3 सवालात के जवाबात दूंगा कि देखिए पित्ते में पथरी जो होती है अगर काबिल बर्दाश्त है, उसका साइज़ बहुत कम है, तो कोई हर्ज नहीं है 2-3 साल करें, लेकिन इस दरमियान में जब आप ऑपरेशन नहीं करवा रही तो आपने करना ये है कि 12 नींबू लेने हैं, 12 नींबू का रस निकालना है, और उसमें तकरीबन 1 पाव जैतून का तेल जो पीने वाला होता है एक्स्ट्रा वर्जन वो मिला के पीना है, सुबह पीना है, तो शाम तक के आपने कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ मुरमुरे बाज़ार से मंगवा के मुरमुरे खाते रहें, और वो एक दिन आप ऐसा करेंगे तो वो अगर फ्रीज जो पथरी होती है छोटी होती है तो वो घुल सकती है, जिसका बेशक डॉक्टर इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन छोटी पथरियाँ जो है अमूमन जो है अनफ्रीज हो जाती हैं, तो फ्रीज चीज़ जो है वो अनफ्रीज हो जाती है, लेकिन अगर पथरी बड़ी हो तो ज़ाहरी बात है निकलने का उसका कोई रास्ता नहीं है, तो उसके लिए मैं भी ऑपरेशन ही तजवीज़ करता हूँ कि उसको किसी अंदाज से जो है उसको ऑपरेट करवा लिया जाए और निकाल दिया जाए। शमायला साहिबा, इन्होंने बताया कि डिप्रेशन, देखो बेटी जो तुम मेडिसिन ले रही हो एकदम से तो हम नहीं कहते कि उसको बंद कर दो, लेकिन इसके लिए तुख बाबूना लिख लो, बाबूना, तो बाबूना इस आप ले लें, तकरीबन 2 ग्राम के करीब बाबूना लेना है, 1 वक्त की खुराक ज़्यादा मंगवा के पीस के रखो, दिन में 2 मरतबा बाबूना को इस्तेमाल करो पानी में घोल कर, और इसी तरीके से 2 चीज़ें और हैं, इनको मंगवा लो, बरहमी बूटी और अस्तुखुद्दूस, इन दोनों को 100-100 ग्राम मंगवा लो, और इसको जो है तकरीबन 2 ग्राम के करीब पानी में घोल के ले लो, तीनों को साथ नहीं लेना, बाबूना अलग लेना है और बरहमी बूटी अस्तुखुद्दूस अलग लेना है, और मज़ीद कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। लाहौर से इकरा साहिबा, इन्होंने मोटापे के मुतालिक पूछा, बरगे सदाब ले लो, सफ़ेद ज़ीरा ले लें, सौंफ ले लें, तुरबत सफ़ेद और लेमन ग्रास, इन सब चीज़ों को 5-5 ग्राम लेके 2 ग्लास पानी में उबालें या 3 ग्लास पानी में उबालें, और उसके बाद इस पानी को दिन में 2-3 दफ़ा करके ख़त्म करें। मुजफ़्फ़राबाद से फरजाना साहिबा, इन्होंने बताया कि कुल गुर्दे का प्रोटीन का मामला है, जो मैंने कुल्थी वाला नुस्खा दिया कुल्थी नाखूना वो नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए। मिसेस जाहिद का जवाब आ चुका। بلال صاحب لاہور سے انہوں نے بتایا کہ جوڑوں میں درد والد کے نسخہ لکھ لیجئے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، موسلی سفید، السی دانہ، میتھی دانہ، گون کتیرا اور کمرکس، ان سب کو اچھی طریقے سے ہم وزن 100-100 گرام لے کے پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد جو ہے اسے آپ 5 گرام صبح 5 گرام شام کو لیجئے، گائے کا گوشت یا بادی چیزیں یہ سب بند کر دی جائیں تو بہتر ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام گردے کے متعلق دوسرا پروگرام تھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت اور عافیت سے رکھے، اور جو بات مجھے کرنی رہ گئی وہ میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی کالر تو نہیں ہے نا؟ جی، تو اس میں جو اصولی بات ہے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کال کی، اور بے شک کئی لوگوں نے مجھے کال کی، کل تو میں نے اپنے عظیم صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کو میں نے بتایا کہ میرے پاس اس قدر کالز تھیں، تو بنیادی طور پہ جو ہمارے مسائل ہیں اس میں گردے کا جو مسئلہ کیوں اتنا ہے، میں کیوں اتنے لوگ پریشان ہیں، اس کی وجوہات بھی میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے عرض کری کہ اپنی زندگی میں سلیقہ لے کے آئیے، اپنی زندگی کو ایسا جیے کہ جیسے جانور کا انداز ختم کر دیجئے، کہ جو چیز سامنے پڑی ہے کھا لی، اگر بوتل پڑی ہے تو یار میں بڑا مجبور تھا میں نے 2 بوتلیں پی لیں، تو یہ انداز جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہٹائیے، اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک ردھم لے کے آئیے، ایک انداز لے کے آئیے، بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کیجیے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے باعث پریشانی ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب گردے کا درد ہوتا ہے، میں نے وہ مریض دیکھے ہیں، اور ہاسپٹلس میں آپ جا کے دیکھیے کہ جو گردے کے پتھری کے مریض ہوتے ہیں، جب ان کو درد ہوتا ہے وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں، اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے دوڑا جائے اور ان کو پین کلر لگایا جائے، انجیکشن۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے غذاؤں کا خیال رکھنا ہے گا، خاص طور پہ میں نے کہا سافٹ ڈرنک، اور جو ڈبہ بند مرچیں اور دھنیا وغیرہ جو ہم بازار سے لیتے ہیں، یقین مانے اس میں اتنا اس کو پریزرویشنز اس میں ہوتے ہیں کہ وہ نالے تازہ گھر پہ اسی وقت، اب تو گرینٹر سے پیس لیجیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سل میں پیس لیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا کاملہ و اجر عطا فرمائے، اپنے میزبان حکیم سید عبد الباسط کو اب دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔